درزی دا آزادی خیستا گولونا و حس پا می رازی ری می در باندی را پان بکلی پا تسپین بای را غونا و حس پا می رازی ری می در باندی درزی دا آزادی خیستا گولونا و حس پا می رازی ری می در باندی را پان بکری پا تسپین بای را غونا و حس پا می رازی ری می در باندی ننستا دخمن پا تیخت شو مختورا جنت غوندی و تنور باندی اور شو پا دی دنیا دا کردار کافی دی چی پا تی نسلونو تا پی غور شو پا مندو دی بریگ دی کلی کورونا و حس پا می رازی ری می در باندی درزی دا آزادی خیستا گولونا و حس پا می رازی ری می در باندی را پان بکلی پا تسپین بای را غونا و حس پا می رازی ری می در باندی نن بیا دا آمن یک چکا دارانو آخیست زور بازی دا مومینانو کاری تیرا اغزی را تا پپخوکی هدفی غلامی دا افغانانو کاری تیرا اغزی را تا پپخوکی هدفی غلامی دا افغانانو کرمات بای غرور دا می لوزونا و حس پا می رازی ری می در باندی کرمات بای غرور دا می لوزونا و حس پا می رازی ری می در باندی درزی دا آزادی خیستا گولونا و حس پا می رازی ری می در باندی را پان بکری پا تسپین بای را غونا و حس پا می رازی ری می در باندی پلوا گوتن دو خوخ می اول سونا خواندی موچی ویخ پل می لیو یارونا پلوا گوتن دو خوخ می اول سونا خواندی موچی ویخ پل می لیو یارونا خوزا دا سر تنباو تا حیرانیان چی تنگای شوال هرزم تاریخونا خوزا دی سر تنباو تا حیرانیم چی تنگای شوال هرزم تاریخونا شندیگی بای ضرور دا غطلانونا و حس پا می رازی ری می در باندی شندیگی بای ضرور دا پیلانونا و حس پا می رازی ری می در باندی درزی دا آزادی خیستا گولونا و حس پا می رازی ری می در باندی خو انشاء اللہ من پتی باوریو چی من بفاتحان دلرو بریو خو انشاء اللہ من پتی باوریو چی من بفاتحان دلرو بریو همیش بایو سر لوری پا جہان کی ترسو چی پا حق لار برا بریو همیش بایو سر لوری پا جہان کی ترسو چی پا حق لار برا بریو لی دلی عبداللہ دی سم خوبونا و حس پا می رازی ری می در باندی لی دلی عبداللہ دی سم خوبونا و حس پا می رازی ری می در باندی درزی دا آزادی خیستا گو ناس پا میرا زیرے می در باندی را پان بکلی پا تسپین بای را غونا و هست پا میرا